9 za 132 gramy. Wkrocz w nową epokę oszczędzania. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Resort Zdrowia informuje o kolejnych 57 potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej chorych zdiagnozowano na Mazowszu. Przy walce z koronawirusem w Polsce kluczowe będą najbliższe 2 tygodnie, tak uważa wiceminister zdrowia. Na całym świecie zakażonych jest 360 tysięcy ludzi. Najnowsze informacje przekazała wieczorem Światowa Organizacja Zdrowia. Potwierdzono 57 nowych zachorowań na koronawirusa. Ponad 30 minut temu poinformowało o tym Ministerstwo Zdrowia. W sumie chorych jest 749 osób, a 8 z nich zmarło. Resort przekazał, że nowe przypadki dotyczą 28 osób z województwa mazowieckiego, 5 z województwa wielkopolskiego, po 4 z województw dolnośląskiego, pomorskiego, lubelskiego, 3 ze śląskiego, 3 z warmińsko-mazurskiego, 2 z zachodniopomorskiego, 2 z małopolskiego, a także po jednej osobie z województw podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Najbliższe 2 tygodnie będą kluczowe przy walce z koronawirusem w Polsce, powiedział o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Jego zdaniem we Włoszech i Hiszpanii prawdopodobnie dochodzi do szczytu zachorowań. Jego zdaniem w ciągu najbliższych dni okaże się, jak wirus będzie rozprzestrzeniał się w Polsce. W TVP mówił, że w ciągu najbliższych dni będziemy mogli się o tym przekonać. W tej chwili ten model, który obserwujemy w Polsce w ilości nowych zachorowań, no nie jest aż tak wysoki, jak pierwotnie przypuszczaliśmy. No miejmy nadzieję, że ten trend się utrzyma, ale te 2 najbliższe tygodnie będą tutaj kluczowe. Kraska pytany, czy trwają prace nad zaostrzeniem przepisów i wydzieleniem tak zwanych czerwonych stref, jak we Włoszech, odpowiedział, że na ten moment nie ma takiej potrzeby. Przypomniał jednocześnie, że wprowadzenie stanu epidemii daje taką możliwość ministrowi zdrowia. Na świecie z powodu epidemii koronawirusa zmarło już 16 tysięcy osób, a 360 tysięcy to osoby zakażone. Informują o tym naukowcy z Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Maryland, którzy zajmują się zbieraniem danych na temat zachorowań. Najgorsza sytuacja jest we Włoszech, gdzie w ciągu ostatniej doby zmarło niemal 600 osób, a liczba ofiar przekroczyła 6 tysięcy. W Hiszpanii liczba ofiar przekroczyła z kolei 2 tysiące. O najnowszych informacjach od Światowej Organizacji Zdrowia opowie Wojciech Cegielski. What matters most is what we do. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus w czasie wideokonferencji prasowej podkreślał, że pandemia bardzo szybko się rozwija. Od pierwszego przypadku zakażenia do poziomu 100 tysięcy zainfekowanych minęło 67 dni. Od 100 do 200 tysięcy już tylko 11 dni, a od 200 do 300 tysięcy zaledwie 4 dni. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że wirus jest już obecny w niemal wszystkich krajach świata. Szef WHO mówił też, że wśród ofiar śmiertelnych oraz wśród osób zakażonych jest wielu lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych i apelował o szczególną ochronę ich zdrowia i życia. WHO apeluje do poszczególnych rządów o podjęcie zdecydowanych kroków. Wiele krajów na świecie wprowadza w ostatnich godzinach kolejne restrykcje i zamyka granice. Godzina policyjna obowiązuje w Arabii Saudyjskiej i w Indiach. Za wyjście z domu bez potrzeby w Jordanii i Argentynie można trafić do więzienia. Jordania zamyka właśnie wszystkie sklepy, a żywność i jedzenie w tym kraju może być dostarczane jedynie w dostawach do domów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ratunkowy pakiet dla amerykańskiej gospodarki utknął w Kongresie. Projekt wart 1 800 000 000 000 dolarów zablokowali demokraci. Twierdzą, że jest on skierowany do wielkich korporacji, a nie do zwykłych Amerykanów. O sytuacji za oceanem opowie nasz korespondent Marek Wałkuski. W kolejnych amerykańskich stanach wydawane są nakazy pozostania w domach, zamykane kolejne biznesy. Niektóre firmy już zaczęły zwalniać pracowników, inne zapowiadają zwolnienia. Republikanie w Kongresie złożyli projekt nadzwyczajnej ustawy przewidującej wypłaty dla Amerykanów w wysokości 1200 dolarów na osobę i znaczącą pomoc firmom prywatnym. Projekt został jednak zablokowany przez demokratów. Niech demokraci z Senatu powiedzą pracownikom, którzy są wyrzucani z pracy, że blokują pomoc dla ich pracodawców, gdy ci są narażeni na kryzys, mówił z senackiej trybuny republikański marszałek Izby Mitch McConnell. Przywódca demokratów Chuck Schumer tłumaczył, że jego partia walczy o jak największą pomoc i gwarancję dla pracowników, ale chce obłożenia pewnymi warunkami pomocy dla wielkich korporacji. Proponowana ustawa zawiera ogromną pomoc finansową dla wielkich firm bez żadnych warunków. Demokraci chcą m.in., aby w ustawie wprowadzono większe zabezpieczenia przed wykupem przez korporacje za pieniądze federalne własnych akcji oraz wypłat premii dla swoich zarządów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Piłkarskie finały Ligi Mistrzów, Mistrzyń i Ligi Europy zostały przełożone. Taką decyzję podjęła UEFA. Alternatywy na razie nie ma. Żadne inne daty nie padły. Przypomnę, że finał Ligi Europy miał zostać rozegrany w Gdańsku. Z wieści futbolowych dodam, że o zawieszeniu na czas nieokreślony rozgrywek ligowych zdecydowały władze hiszpańskiej La Ligi. A tam gra Lionel Messi, czyli najbogatszy piłkarz globu. Jak informuje francuski France Football, Argentyńczyk z Barcelony zarabia 358 000 euro dziennie, czyli 131 milionów euro rocznie. Biedniejszy jest Cristiano Ronaldo, on inkasuje 118 milionów w ciągu 12 miesięcy. Kwestią czasu jest, kiedy o przełożeniu tegorocznych letnich igrzysk w Tokio poinformuje Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Kolejne kraje się wyłamują i apelują o przesunięcie największej imprezy czterolecia. Wśród tych krajów są Polska, Niemcy czy Szwajcaria. Kanadyjczycy, a także Australijczycy oznajmili, że nie wyślą swoich reprezentacji do Japonii. Kanada taką decyzję podjęła jako pierwsza na świecie i dotyczy ona zarówno zawodów olimpijskich, jak i paraolimpijskich. Nie chce swoich zawodników narażać na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Ponadto Kanadyjski Związek Olimpijski dodał, że w tym przypadku nie chodzi tylko o bezpieczeństwo sportowców, ale także ich rodzin, a co za tym idzie szerszej społeczności kanadyjskiej. W ostatnich dniach Amerykański Związek Lekkoatletyczny oraz Amerykańska Federacja Pływania także zwróciły się do MKOL-u o jak najszybszą decyzję dotyczącą przesunięcia igrzysk. Olimpijska Federacja USA czeka na postanowienia światowych władz igrzysk ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w trójce. Jan Pachlowski. A jak informuje USA Today, powołując się na Dicka Pounda, wpływową postać MKOL-u, igrzyska zostaną przesunięte o rok. Koronawirus wywrócił do góry nogami cały świat sportu, także rywalizację kolarską. Wiele wyścigów nie odbyło się. Przełożono słynny Giro d'Italia. W lipcu mają się z kolei odbyć m.in. Tour de France i Tour de Pologne. Dyrektor naszego narodowego turu, Czesław Lang, wierzy, że się uda. Całą trasę mamy. Jeżeli chodzi o sponsorów, to też są bardzo zaawansowane rozmowy. Działamy, oczywiście w zwolnionym tempie. Niczego nie odwołujemy. Czekamy na rozwój sytuacji. A kolarze trwają w oczekiwaniu na jakiś znak. Czekają i trenują. W tym Michał Gołaś. Rozsądne jest, żeby za wiele nie planować, tylko starać się utrzymać w formie i czekać na rozwój sytuacji. Trudno powiedzieć, kiedy wrócimy. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. W nocy słabe opady śniegu możliwe praktycznie w całym kraju. Na termometrach od minus 6 do minus 2 stopni. W górach lokalnie spadek temperatury do minus 14. Jutro niewiele chmur i słonecznie, jedynie w Bieszczadach możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach będzie od 3 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnuje.bankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, pralka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk. I kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max

I know your torture below. Aren't you tired of pretending? I know your torture down below. Skaggy shaggy Mexican mud. Little Joe in the snow. Bobby, don't you think they know? Tired of pretending. I know your torture below. But all the pleasure you bring for us, ah, whenever you sing for us, all the pleasure you bring for us. Morrissey jak Morrissey na swoim poziomie, ale dla mnie ten utwór wypełniony jest przede wszystkim głosem Thelmy. Morrissey i Thelma Houston, Bobby, Don't You Think They Know. Z listy przebojów programu trzeciego wreszcie ten utwór znalazł się w pierwszej trzydziestce, a przy okazji zachęcam do głosowania na listę. Można to uczynić nawet teraz ze stron internetowych Polskiego Radia programu trzeciego. Morrissey, Thelma Houston, Bobby, Don't You Think They Know.

myself beaten up and ostracized. Punishment for running wild and all those lies. She got a bullet between those big blue eyes. I left my heart at the last chance motel. Na liście być może się nie powiodło, ale w ogóle to utwór jest w archiwum i zawsze możemy z niego skorzystać. Last Chance Motel, zespół Procol Harum. Trwa wieczór w Trójce, ale to oczywiście nie wszystko, co przygotowujemy dla Państwa. Dlatego gorąco zachęcam również do wysłuchania Nocy w Trójce. Po północy pojawi się Agnieszka Szydłowska i w dalszej części spotkają się Państwo także z literaturą. A między 5 a 6 rano koncert w Trójce i dziś będzie to koncert Tomka Makowieckiego zatytułowany Moizm. Ten koncert odbył się w Trójce 30 listopada 2013 roku, a przypominamy go z okazji reedycji płyty z tym materiałem. Wieczór w Trójce, proszę zostać i z Trójką, i proszę zostać w domu. Jeszcze jedno takie wspomnienie dziś wieczorem. Feeling this way for so long. control of it. I'm in control of it. Podobnie jak wielu słuchaczy Trójki, bardzo lubiłem, kiedy Ray był wokalistą zespołu Genesis. Nigdy nie zapomnę tego cudownego koncertu w Spodku, ale lubię, kiedy śpiewa solowa, a szczególnie kiedy śpiewa Change. Wieczór w Trójce trwa. Mam nadzieję, że Państwo ciągle z nami. Będziemy wieczorem do północy, po północy. Agnieszka Szydłowska i Noc z Trójką. Zostań w domu z Trójką. sun, tomorrow's rain would wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. Tears from the star. On and on the rain will see how fragile we are. How fragile we i Fragile. Ktoś z Państwa zauważył, że dziś podczas naszego wieczornego spotkania w Trójce utwory, których zawsze dobrze się słucha. No tak, ale nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa, bo na ostatnią godzinę, czyli po 23:00 przygotowałem dla Państwa utwory, które spiąłem taką klamrą, która streszcza się w słowach raz na zawsze. Czyli usłyszane raz zostają na zawsze. To po 23:00. Uprzejmie proszę, by Państwo zostali. Teraz jeszcze jedna artystka prosto z serca, nazywa się Sheryl Crow. Machine repair. Cieszę się, że Cheryl ma tak wielu wyznawców. Tak, kapitalna dziewczyna, kapitalna wokalistka i gitarzystka. Every day is a winding road. Dziś podczas wieczoru w Trójce, a teraz sięgam po polską muzykę i to będzie zespół Perfect, ale to, jak mi się wydaje, nie będzie jeden z ich największych przebojów, choć kiedy usłyszałem na płycie po raz pierwszy, zapadł mi gdzieś w głowę, no i we wspomniane serce. A zatem dziś taki Perfect, 3 minuty. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Płyną w pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. O jakości gitary Darka Kozakiewicza nie wspomnę, bo wszystko państwo słyszeli. Grzegorz w znakomitej formie. Odnawiam duszę. Taki jest tytuł tego utworu. To był zespół Perfect. Dla wszystkich kolegów z Perfectu życzenia spokoju i przede wszystkim, jak wszystkim państwu, zdrowia. No to teraz taka płyta. Love, love, ceiling bearing down on me, save the starry sky and